धन हुई वो वाणी जिसने राधे श्याम नाम है गाया। श्री राधा को जिसने भुलाया उसने अपना जन्म गंवाया। धन हुई वो वाणी जिसने राधे श्याम नाम है गाया। उनका सुमिरन कर बिना कब मिलता है विश्राम। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा आधा आधा आधा। राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे।